Wir wollen wissen, wie Dorschliff in der Heinz-Bier von der Düsseldorf und wir gleichzeitig Peter Maffay und David Hasselhoff, die wird durch die Güterspieler Uwe Kürstig. Langsam. Schnell. Na highwayu z moją małą mym Harley'em mknę. W zachodzącym słońcu Kansas me kowbojki świecą się. Złoty Lincoln z wielkim pędem chce wyminąć mnie. Patrzę w tył na moją małą. O, jeny! Moim zdaniem kompletnie odwrotnie.